จะแสดงเรื่องฌานและสมาธิเทียบเคียงกันเพื่อจะให้ผู้ฟังนำไปพิจารณาเอาเองคำว่าฌานหมายถึงการเพ่งและการเพ่งฌานการเจริญฌานนี้ย่อมมีนิยมกันก่อนครั้งพุทธกาลมาแล้วแม้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาใหม่ๆตามประวัติท่านก็ได้ไปศึกษาในดาบททั้งสองซึ่งเป็นคณาจารย์เอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นพระองค์ก็ไปอาศัยศึกษาลัทธิพิธีนั้นดูจนสำเร็จแล้วพระองค์มาทดสอบพิจารณาดูก็รู้ด้วยพระปัญญาของท่านว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางตรัสรู้เป็นแต่เพียงผมกิเลสให้สงบไปชั่วคราวเท่านั้นพระองค์จึงหลีกออกจากดาบททั้งสองนั้นดังนี้ฌานจึงว่านิยมการเพ่งวัตถุภายนอกดังที่ท่านแสดงไว้ในการเพ่งฌานคือกสิณสิกเป็นต้นและคำว่าฌานหมายถึงการเพ่งคือเพ่งวัตถุใดวัตถุหนึ่งที่ตนประสงค์จะเพ่งนั้นดังพวกฤาษีตรีภัยแต่ก่อนนิยมการเจริญฌานท่านเพ่งกสิณสิทธิ์กสิณใดกสิณหนึ่งเช่นปาทวีกสิณคือการเพ่งดินอาโปกสิณเพ่งน้ำเตโชกสิณเพ่งไฟวาโยกสิณเพ่งลมเหล่านี้เป็นต้นและการเพ่งฌานนั้น เพ่งด้วยความมีสติควบคุมใจให้จดจ่ออยู่ในวัตถุคืออารมณ์ที่ตนเพ่งมิให้ครั่งเผลอในจุดที่ตนตั้งไว้นั้นเพื่อจะให้จิตนั้นสงบลงดังนี้เรียกว่าการเพ่งฌานจะเมื่อจิตสงบลงไปตามลำดับแห่งการเพ่งที่มีสติควบคุมจิตอยู่กับอารมณ์จนจิตนั้นวางจากอารมณ์คือวัตถุหรือจุดที่ตนเพ่งอยู่เฉพาะจิตล้วนๆและเสวยความสุขอยู่ในความสงบอารมณ์อยู่ในความสงบของจิตที่วางอารมณ์หรือวางวัตถุหรือวางจุดที่ตนเพ่งนั้นทำใจให้เป็นอุเบกขาเป็นกลางๆมีความสงบเยือกเย็นไม่มีทุกขเวทนาไม่มีอารมณ์คือจิตขาดจากอารมณ์ดังนี้เรียกว่าการเพ่งฌานคือขาดจากการคุมไว้ด้วยสตินั้นนั่นเองไม่ใช่ขาดจากอารมณ์ด้วยการถอนกิเลสขาดด้วยการคุม ด้วยความมีสติปัญญาควบคุมจิตให้จิตสงบจากอารมณ์เท่านั้นนี้เรียกว่าการเพ่งฌานและฌานนั้น มีสองประเภทที่ต้องเพ่งคือรูปฌานสี่อรูปฌานสี่รูปฌานสี่นี้คือเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งลม อรูปฌานสี่นั้นคืออากาศานัญจายตนะฌานเพ่งอากาศไม่มีคือเป็นสดทำอากาศเป็นอารม ิญญาณัญจายตนะสารเต็งวิญญาณคือความรู้ไม่มีที่เป็นตนอาจินจัญญายตนะสารเต็งความรู้เข้ามาให้น้อยเนวะสัญญานาสัญญายตนะสารเต็งความรู้นั้นให้ละเอียดเข้าไปมุ่งให้จิตสงบจากอารมณ์อย่างเดียวไม่เกี่ยวข้องอยู่กับอารมณ์อยู่เฉยๆไม่มีการค้นคว้าเรื่องสัจธรรมให้รู้เห็นตามเป็นจริงในสัจธรรมว่านี่ทุกข์นี่เหตุจะเกิดทุกข์นี่ธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ไม่เดินวิปัสสนาเลยไม่ค้นคว้าเบญจขันธ์ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเบญจขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นของมาเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานิใช่ตนใช่ของตนใช่ของตนอย่างนี้ฌานไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เดินวิปัสสนาค้นคว้าดูขันธ์ทั้ง5นี้ให้รู้เห็นตามเป็นจริงไม่ค้นคว้าดูสัจธรรมคือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ธรรมที่ดับทุกข์ปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ตามเป็นจริงจึงไม่พ้นจากสังโยชน์เครื่องร้อยรัดเป็นแต่เพียงข่มกิเลสให้สงบบายชั่วคราวเท่านั้นเมื่อผู้เพ่งฌานสำเร็จในรูปฌาน4อรูปฌาน4นี้เรียกว่าสมาบัติ8เป็นโลกิยฌานเป็นฌานที่ข่มกิเลสให้สงบบายชั่วคราวไม่มีการถอนรากเหง้าแห่งกิเลสไม่มีการชำระกิเลสเลยซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัย ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้มุ่งหมายให้แต่จิตสงบอย่างเดียวขาดจากอารมณ์อย่างเดียวเข้าไปพักเสวยความสุขอยู่ด้วยความสงบเท่านั้น ถ้าหากอำนาจของสติคือความเพ่งเสื่อมลงไปกิเลสทั้งหลายงอกเงยเจริญขึ้นตามเดิมอำนาจของฌานนี้เมื่อมีกำลังอยู่ท่านเปรียบเหมือนหินศิลาทับหญ้าไว้ในขณะที่หินศิลาทับหญ้าอยู่หญ้าก็ไม่สามารถที่จะงอกขึ้นมาได้แต่ถ้าเอาหินออกแล้วหญ้านั้นก็กลับงอกขึ้นตามเดิมแม้ฉันใดเมื่อฌานการเพ่งเสื่อมสติแล้วกิเลสทั้งหลายคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิก็งอกขึ้นตามเดิมยังว่าอำนาจของฌานเป็นแต่เพียงข่มกิเลสให้สงบบ้างชั่วคราวเสื่อมจากฌานแล้วกิเลสก็งอกขึ้นตามเดิมไม่พ้นทุกข์ก็ได้ดังนี้ฌานนั้นไม่ได้จะเริ่มวิปัสสนาเลยวิปัสสนานี้เป็นตัวปัญญาล้วนๆทีเดียวแม้การเพ่งฌานถึงจิตสงบถึงจิตจะสงบก็ตามแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเบญจขันธ์และไม่ได้เกี่ยวข้องพิจารณาให้รู้สัจธรรมตามเป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่เหตุจะเกิดทุกข์นี่ธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์เลยแต่เลี้ยงข่มกิเลสให้สงบไว้ชั่วคราวเมื่อเสื่อมตามแล้วกิเลสก็งอกงามเจริญขึ้นตามเดิมเมื่อเสื่อมจากตามแล้วก็เป็นจิตธรรมดามดานี่เองดังนิทานหรือประวัติท่านฤาษีองค์นั้นองค์นี้ได้สำเร็จสารอภิญญาผลที่สุดจนถึงหอเหินเดินอากาศได้ก็มีด้วยฤทธิ์อำนาจของสารแต่ผลที่สุดเมื่อฌานเสื่อมแล้วก็เป็นคนสามัญธรรมดานี่เองแน่มันเป็นอย่างนั้นนี่สำหรับฌานเพิ่งเข้าใจ ฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ท่านก็ไปทดสอบดูแล้วแล้วท่านก็เห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เป็นแต่ข่มกิเลสไว้ชั่วคราวท่านจึงเลิกละการเพ่งฌานชนิดนั้นแล้วมาประกอบความภาคความเพียรโดยลำพังพระองค์เอง นั่นพระองค์จึงเอาทานนั้นเข้ามาในทางพระพุทธศาสนาเพราะทานกับวิปัสสนานี้ใกล้กันพอที่จะเป็นบาตรเป็นพื้นของวิปัสสนาได้ท่านจึงหาอุบายเอาการเพ่งทานนั้นให้เพ่งเข้ามาภายในให้เพ่งอยู่ที่ภายในพิจารณาอยู่ที่ภายในดินก็มีอยู่ภายในน้ำก็มีอยู่ภายในไฟก็มีอยู่ภายในลมก็มีอยู่ภายในภายในก็ร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้ท่านให้เพ่งร่างกายของเราให้เห็นเป็นธาตุสี่คือเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีให้เห็นแต่เพียงเท่านี้ท่านยังมีพิธีแนะนำสอนละเอียดเข้าไปอีกว่าธาตุทั้งสี่คือกายของเรานี้เต็มไปด้วยของสกปรกโสโครกเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนนี่การเพ่งทาน ให้เดินวิปัสสนาไปพร้อมท่านจึงเอาการเพ่งทานนั้นเข้ามาเป็นวิธีสมถะวิปัสสนาให้เชื่อกันไปในทางพระพุทธศาสนาส่วนการเพ่งทานภายนอกนั้นทางพระพุทธศาสนาไม่นิยมเพราะไม่ใช่ทางคนทุกคนไปได้พระองค์ห้ามพระองค์จึงเอาความเพ่งคือชื่อของการภายนอกนั้นเข้ามา ดูความเพ่งภายในคือเพ่งกายเพ่งใจของเรานี่นั่นด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาค้นคว้าให้รู้เห็นตามจริงว่ากายของเรานี่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นและเต็มไปด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเหล่านี้เป็นต้นและร่างกายขันทั้งห้านี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนอย่างนี้เป็นต้นและท่านให้เพ่งด้วยความมีสติปัญญาค้นคว้าหารู้เหตุรู้ปัจจัยของธรรมทั้งหลายว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายที่ให้เกิดรูปและนามคือขันธ์ 5ให้เที่ยวเกิดแก่เก็บตายในคติในกำเนิดในภพต่างๆทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันท่านได้ค้นหาตัวเหตุตัวปัจจัยนี้ฌานสำหรับทางพระพุทธศาสนาท่านสอนนิยมให้เพ่งอย่างนี้เรียกว่าการเจริญวิปัสสนามันเป็นอย่างนั้นแจ้งว่าในสมัยนี้การเจริญทานภายนอกไม่มีแล้วมีแต่การเจริญทานภายในให้มีสติปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายตนนี้เพราะว่าฌานแปลว่าการเพ่งดังที่ท่านตรัสว่านัตถิฌานังปัญญัสสะนัตถิปัญญาอาชาชิโนฌานันจะปัญญัญจะนิบบานะนิบบานะสันติเกนิบบานะสะสันติเกฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานฌานและปัญญาทั้งสองนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นอยู่ใกล้พระนิพพานนักฌานังแปลว่าการเพ่งเพ่งด้วยความมีสติเพ่งอะไรก็เพ่งสังขารร่างกายของเรานี้ด้วยความมีสติรู้เห็นตามเป็นจริงค้นคว้าให้รู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายปัญญาก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองนั่นเพ่งในอริยสัจคือเพ่งให้รู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ธรรมที่ดับทุกรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกแน่มันก็รู้กันเท่านั้นนี่แหละจึงว่าความเพ่งด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาอย่างนี้ นี่แหละเรียกว่าฌานในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเพ่งด้วยความมีสติปัญญาอย่างนี้อยู่ใกล้พระนิพพานท่านว่านี่สำหรับการเพ่งฌานในทางพระพุทธศาสนาไม่ควรจะน่าสงสัยอะไรเลยส่วนสัมมาสมาธินั้นก็เพ่งอย่างเดียวกันนี่แหละต้องใช้อารมณ์เพ่งในจุดเดียวกันสัมมาสมาธิใจจะตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธินั้นต้องอาศัยตัวปัญญาเป็นบุรพภาคเบื้องต้นดังท่านแสดงในอริยมรรคปฏิปทาทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์นั้นท่านแสดงว่าอริโยอัตถังคิโกมัคโกทางอันประเสริฐประกอบไปด้วยองค์8ประการที่ไปจากข้าศึกทางเดียวเท่านี้กล่าวคือความเห็นชอบตำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงที่ชอบเพียรชอบรึกชอบตั้งใจไว้ชอบดังนี้เป็นต้นเห็นชอบคือเห็นว่านี่ทุกข์นี่เหตุเกิดทุกข์นี่คือธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดำริชอบดำริเพื่อให้รู้ทุกข์รู้เหตุที่เกิดทุกข์ดำริให้รู้ธรรมที่ดับทุกข์ดำริให้รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์คือดำริออกจากกามดำริออกจากความพยาบาทดำริออกจากความเบียดเบียนวาจาชอบเว้นพูดเท็จเว้นพูดต่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำเพ้อเจ้อเลวไหลการงานชอบเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิจฉากามเลี้ยงชีพชอบเว้นจากเลี้ยงชีวิตในทางผิดสำเร็จอยู่ด้วยการเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วคือความโลภความโกรธความหลงที่เกิดไปแล้วเปลี่ยนละเปลี่ยนวางเปลี่ยนปล่อยเปลี่ยนสลัดด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เพื่อระวังสังรวมบาปที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นคือความโลภความโกรธความหลงที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เพียรบำเพ็ญบุญกุศลคือคุณงามความดีศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมนั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้นี่เรียกว่าเพียรชอบสติความระลึกชอบที่เรียกว่าสัมมาสติท่านให้มีสติตั้งยังลงในสติปัฏฐานในฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตและธรรมคือย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นกายในกายเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะเพิ่งนำอภิชาและโทมนัสในโลกเสียให้พินาศคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศอันความเพียรประกอบไปด้วยสติปัญญานี้ความเพียรคือความเพ่งที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาค้นคว้าหาเหตุและผลให้รู้จักเหตุผลและให้รู้จักทำทั้งหลายตามเป็นจริงนั้นย่อมนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึงนำอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศ ย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะเพิ่งนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวมีปัญญาเพิ่งนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศนี่คือสติความรู้ชอบสติความรู้ชอบความรู้ชอบความเห็นชอบเมื่อเราเพ่งพิจารณาด้วยความรู้ชอบอย่างนี้ความเห็นประชอบความรู้ประชอบชอบตามความจริงเห็นตามจริงสติความรู้ชอบรู้ชอบเห็นชอบก็คือตัวปัญญานี่เองเพ่งเข้าไปด้วยความมีสติเรียกว่าสติยังลงในฐานทั้ง4นี้คือกายเวทนาจิตธรรมกำหนดให้รู้ตามเป็นจริงน้อมเข้ามาพิจารณากายเพ่งกายของเรานี่มีสำหรับสารในทางพระพุทธศาสนาเมตติน้อมเข้ามาพิจารณากายของเรานี่ว่ากายของเรานี่เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบให้เห็นว่าร่างกายเรานี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆซึ่งมีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำมันไขข้อน้ำมูดดังนี้เป็นต้นและให้พิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นเป็นธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหล่านี้เป็นต้นให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงเองให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงไม่ใช่ว่ามิให้รู้ให้เห็นต้องให้รู้ให้เห็นตามหลักธรรมชาติของมันจริงๆเองร่างกายให้เห็นเป็นซากศพซากผีเองร่างกายอันนี้ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราเขาเนสติปัญญาการเพ่งฌานในทางพระพุทธศาสนาก็ได้แก่การเพ่งสติปัฏฐานฌานคือเพ่งให้รู้ตามหลักธรรมชาติสัจธรรมของจริงที่มีอยู่เพ่งให้รู้เห็นว่านี้ทุกข์คือความเกิดแก่จะตายมันเป็นทุกข์เพ่งให้รู้ให้เห็นว่านี้คือตัวเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาคือความอยากเพ่งให้รู้ให้เห็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวสมุทัยเพ่งให้ รู้ให้เห็นธรรมที่ดับทุกข์คือการคือความทำตัณหานี้ให้สิ้นไปเพ่งให้รู้ให้เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยการเพ่งฌานต้องเพ่งอย่างนี้ในทางพระพุทธศาสนานี่สัมมาสติคือการเพ่งกายเพ่งเวทนาเพ่งจิตและเพ่งธรรมให้รู้เห็นตามเป็นจริงกายนี้สักแต่ว่ากายใส่สัตว์ใส่บุคคลใส่ตัวตนเราเขาเรียกว่ากายานุปัสสนารู้เห็นตามเป็นจริงเวทนานี้ก็สักแต่ว่าเวทนาใส่สัตว์ใส่บุคคลใส่ตัวตนเราเขาเรียกเวทนานุปัสสนาจิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตจิตที่เศร้าหมองฟองแผ้วก็สักแต่ว่าจิตใส่สัตว์ใส่บุคคลใส่ตัวตนเราเขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาธรรมนี่ก็สักแต่ว่าธรรมธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลคือธรรมที่เป็นบาปและเป็นบุญก็สักแต่ว่าธรรมใช่สัตว์ใส่บุคคลใช่ตัวตนเราเขาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาจึงว่าสัพเพธัมมานัสสาติ ธรรมทั้งหลายนั่นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนของเขาเรียกว่าธรรมาอนัตตาดังนี้เพ่งให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงมีการเพ่งสร้างในทางพระพุทธศาสนาถ้านิยมการเพ่งอย่างนี้นี่สัมมาสติความระลึกชอบความเพ่งชอบความเห็นชอบความรู้ชอบต้องการเพ่งการต้องเพ่งกายเพ่งเวทนาเพ่งจิตเพ่งธรรมด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญามันค้นคว้าพิจิตรพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงให้ตั้งอิทธิบาททั้ง4นี้ไว้เป็นประธานคือสันทิฏฐิบาทความพอใจในการเพ่งในสิ่งนั้นวิริยิทธิบาทความเพียรด้วยความเอาใจใส่ในสิ่งนั้นความเพียรในสิ่งนั้นจิตสิทธิบาทเอาใจใส่ในสิ่งนั้นวิมังสิทธิบาทมันค้นคว้าพินิจพิจารณาด้วยความมีสติปัญญาในสิ่งนั้นหาเหตุผลในธรรมทั้งหลายรู้จักเหตุผลของธรรมทั้งหลายนี้การเจริญฌานสติปัฏฐานฌานในทางพุทธศาสนานี้เรียกว่าการเจริญฌาน4คือรูปฌานส่วนรูปฌานคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณให้ยกขึ้นเป็นอนิจจังให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นสำหรับการเพ่งฌานในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้เพ่งอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้สติให้ระลึกอย่างนี้ให้จดจ่ออยู่อย่างนี้ตั้งไว้เจริญอิทธิบาททั้ง4ให้เต็มบริบูรณ์ให้เป็นประธานคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติในการเพ่งวิริยทิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติในการเพ่งจิตติฏฐิบาทเอาใจครับมันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและผลรู้เหตุและผลด้วยความมีสติปัญญาในธรรมทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าสติความรู้ชอบมาต้องตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานให้บริบูรณ์นี้สำหรับสัมมาสติความรู้ชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจไว้ชอบนั่นใจที่จะตั้งไว้ชอบนั่นเป็นใจที่ตั้งไว้ชอบไม่หวั่นไหวไม่ฟุ้งซ่านไม่แง่งอนก้อนแต่นั้นเนี่ยท่านจึงว่าให้เจริญฌานทั้ง4มันเป็นอย่างนี้ก็คือสติปัฏฐานฌานนั่นเองใจตั้งไว้ชอบนั้นเป็นสัมมาสมาธินั้นท่านกล่าวว่าวิวิเควะกามเมหิวิวิจะอสุตเลหิธัมเมหิเป็นผู้มีจิตปราศจากแล้วจากกามารมณ์ทั้งหลายมีจิตปราศจากแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายเกิดความโลภความโกรธสำหลงนี่เองนั่นยอมเป็นผู้ถึงความเพ่งที่หนึ่งอันประกอบด้วยวิตกวิจารมีสีและสุขอันเกิดแต่วิเวกคือความสงบสงัดเออพิธีสุขเอกัสตานั่นเองวิตกหมายถึงให้ยกจิตด้วยให้ยกจิตขึ้นสู่เป้าหมายคือกรรมฐานในจุดที่ตนเพ่งเอาสติเป็นผู้ยกวิจารมันค้นคว้าพิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงผลคือพิธีและสุขเอกัสตาจึงจะปรากฏบังเกิดขึ้นให้เป็นผู้ชำนิชำนาญในความเพ่งเฉลงด้วยความมีสติปัญญาอย่าต้องเผลอตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานเสมอในความเพ่งเฉลงคือสันทิฏฐิบาทให้ทำความเข้าใจด้วยความมีสติในจุดที่ตนเพ่งวิริยทิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติในจุดที่ตนเพ่งตนพิจารณานั้นจิตติฏฐิบาท ให้มีความเข้าใจในด้วยให้มีความเข้าใจด้วยความมีสติในจุดที่ตนเพ่งตนพิจารณานั้นเวมังสิทธิบาทให้มีสติปัญญามันค้นคว้าพินิจพิจารณาให้รู้เหตุและผลของธรรมทั้งหลายหาเหตุและผลของธรรมทั้งหลายให้รู้ตามเป็นจริงว่าสังขารร่างกายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเขาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไอ้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในท่านนิยมการเพ่งอย่างนี้สำหรับการเจริญสมาธิสำหรับการในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นี่แหละจึงเรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่เป้าหมายหรือจะเพ่งว่าเพ่งด้วยความมีสติปัญญาว่านี่ทุกข์คือความเกิดแก่กระจายเป็นทุกข์นี่คือทำเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาเพ่งให้รู้ให้เห็นด้วยความมีสติปัญญาให้รู้ชัดตามจริงว่านี่คือธรรมชาติทุกข์คือความทำตัณหาให้สิ้นไปเพ่งพิจารณาด้วยความมีสติปัญญารู้เห็นตามมันจริงว่านี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่ระทุกศีลสมาธิและปัญญาคือการเพ่งประกอบไปด้วยสติปัญญามันค้นคว้าพินิจพิจารณาหาเหตุและผลรู้เหตุและผลของธรรมทั้งหลายนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่ระทุกมันค้นคว้าพินิจพิจารณาหาเหตุและผลหาเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายให้รู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายเท่านั้นให้สำนิสำนานเมื่อเป็นผู้สำนิสำนานในความเพ่งที่หนึ่งแล้วต่อจากนั้นวิตกวิจารณ์ทั้งสองก็ระงับลงยอมเข้าถึงความเพ่งที่สองเป็นเครื่องของสายใจณภายในให้สมาธิเป็นธรรมมันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิคือความแน่วแน่อันหนึ่งเพราะปิติได้ราดปาดไปย่อมเป็นผู้เพิกเฉยอยู่และมีสติสัมปชัญญะและเป็นผู้เสวยความสุขด้วยกายย่อมอาศัยคุณคือผู้สุขผู้เกิดขาสติสัมปชัญญะและเสวยสุขอันในเล่าเสน่ห์พระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้มีเกศขาคือเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีเกศขามีสติอยู่เป็นสุขเป็นสุขดังนี้ยอมเข้าถึงความเพ่งที่สามเพราะละสุขเสียได้เพราะละทุกข์เสียได้อันหนึ่งทำทั้งสองในการก่อนคือโสมนัสความยินดีโทมนัสความยินร้ายได้อัตตงตกไปจากจิตไม่มีอยู่ในจิตยอมเข้าถึงความเพ่งที่สี่สุขไม่มีทุกข์ไม่มีมีแต่สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระอุเบกขานี่คือสัมมาสมาธิการเพ่งฌานสมาธิประเภทนี้เป็นสมาธิที่ชอบเพราะเป็นสมาธิอยู่ในองค์ของอริยมรรคอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาหาเหตุหาผลหาเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายรู้เห็นตามเป็นจริงมาเป็นระดับระดับสมาธิประเภทนี้ย่อมตัดสัญญาต์ขาดมาเป็นระดับระดับตามขั้นตามภูมิของปัญญานั่นเองท่านจึงรับรองสมาธิประเภทนี้ว่าเป็นสัมมาสมาธิหรือเป็นสมาธิตั้งใจไว้ชอบตั้งใจไว้มั่นอยู่ตลอดเวลาเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไม่ถอยหลังเป็นอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาสมาธิประเภทนี้ไม่มีการเข้าสมาธิไม่มีการออกสมาธิเพราะ สมาธิประเภทนี้ย่อมชำระกิเลสมาเป็นพักๆตามขั้นตามภูมิของสติของปัญญาที่มีกำลังเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไม่ถอยหลังนั่นเองเพราะอาศัยปัญญาวิปัสสนาค้นคว้าพิจารณาให้รู้เห็นตามจริงมาเป็นระดับทั้งตัวผลตัววิบากได้แก่รูปนามขันธ์ห้าทั้งตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกิเลสตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏถ้าปัญญาก่อนท่านก็ละสังโยชน์อย่างหยาบได้ถ้าปัญญาอย่างกลางท่านก็ละสังโยชน์อย่างกลางได้ถ้าปัญญาแก่กล้าท่านก็ละสังโยชน์อย่างละเอียดได้ตามขั้นตามภูมิของปัญญานั่นเองยังว่าสัมมาสมาธิประเภทนี้เมื่อละสังโยชน์ได้ตามขั้นตามภูมิแล้วคือเมื่อละสังโยชน์ขาดตามขั้นตามภูมิของปัญญาแล้วใจก็ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิตามขั้นตามภูมิของสมาธิเท่านั้นเองไม่เสื่อมไม่ถอยหลังไม่เหมือนตาลส่วนตาลนั่นเป็นแต่เพียงผมกิเลสไว้ไม่ตัดสังโยชน์เพราะไม่ได้เจริญวิปัสสนาเพื่อนสมาสมาธินี่สติปัญญาวิปัสสนาต้องพร้อมมนบริบูรณ์ตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานเยงประหัตประหารสมระกิเลสมาเป็นพักๆได้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดได้ตามขั้นตามภูมิของปัญญานั่นเองแน่เรียกว่าสมาธิกับปัญญาสมาธิกับการสานกับสมาธินั้นย่อมต่างกันถ้าเป็นการภายนอกพุทธศาสนาแต่ถ้าเป็นการภายในก็มีการเพ่งประกอบไปด้วยสติปัญญาเหมือนกันแน่เพราะว่าฌานังประวัติการเพ่งประกอบไปด้วยสติปัญญานี่พระองค์เอามาใช้ในทางพุทธศาสนาเพื่อแก้พวกติดที่ได้ทานภายนอก ไม่ควรที่จะสงสัยอย่างใดเลยเนี่ยการเจริญทานทั้งสี่คือการเพ่งสติปัฏฐานทานทั้งสี่นั้นเองให้รู้เห็นตามไปจริงดังที่อธิบายมาแล้วนั้นนั่นแหละเมื่ออาศัยปัญญาสมาธิความเห็นชอบรู้ชอบตามเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างใจนั้นก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเคลือบแคลงใสย่อมขับไล่กิเลสมารทั้ง5คือนิพพาน5นั่นเองกามฉันขับไล่กามฉันความพอใจในกามอารมณ์ได้ละพยาบาทคือความอิจฉาพยาบาทเครียดแค้นที่มีอยู่นะภายในใจได้ความจัดสินนิพพะคือความง่วงเหงาเฮานอนหรือความขาดสติปัญญาของจิตได้โอทัจจะอุปจจะขับไล่ความฟุ้งซ่านลำพานของจิตได้วิจิกิจฉาไม่มีความเครียดแค้นสงสัยเลยในพระพุทธในพระธรรมและในข้อปฏิบัติของตนในศีลในสมาธิในปัญญาในมรรคในผลในนิมิตไม่มีความสงสัยเลยไม่เป็นผู้ลูกคำคำสมาธิประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือเป็นสมาธิที่ชอบไม่เสื่อมไม่ถอยหลังเป็นสมาธิอยู่ตลอดกาลเวลาไม่มีการเข้าการออกเป็นอาตาลิโกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดแม้จะทำกิจการงานอะไรจิตก็เป็นสมาธิความตั้งมั่นไว้ชอบอยู่เสมอเพราะละสังโยชน์ตาท่านตามภูมิของปัญญาไม่อ้างการมั่งเวลาไม่มีการเข้าไม่มีการออกสมาธิไม่เหมือนสมาธิประเภทอื่นส่วนสมาธิประเภทอื่นนั้นการมั่นพากันเข้าสมาธิการนี้จึงจะออกจากสมาธิเมื่อยังมีการเข้าการออกสมาธิอยู่อย่างนั้นสมาธิประเภทนี้ประเภทนั้นแสดงว่าต้อง ประกอบด้วยสังโยชน์ยังคงเกลืออยู่เต็มที่ไม่มีการละสังโยชน์คือกิเลสเครื่องละลักดับแม้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ไม่ละดับเพราะยังมีการเข้าสมาธิการออกสมาธิอยู่ส่วนสมาธิสัมมาสมาธิในอริยมรรคไม่เป็นเช่นนั้นต้องอาศัยปัญญาเครื่องทำหันชำระกิเลสมาเป็นลำดับลำดับตามขั้นภูมิของปัญญาและใจก็เป็นสัมมาสมาธิตามขั้นตามภูมิเท่านั้นเองเป็นอาการิโกไม่อ้างการไม่อ้างเวลาไม่มีกลางเข้าการออกสมาธิในอริยมรรคนี่แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสัมมาสมาธิคือความตั้งใจไว้ชอบและองค์สมเด็จพระผู้ทรงภาคผู้ทรงคุณอันประเสริฐย่อมสรรเสริญยิ่งนักว่าสมาธิประเภทนี้เป็นสมาธิที่ถูกต้องเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไม่ถอยมีแต่เจริญก้าวหน้าขึ้นไปนักปราชญ์บัณฑิตอริยปราชญ์อริยบัณฑิตทั้งหลายกล่าวสรรเสริญว่าสมาธิประเภทใดให้ผลมาโดยลำดับลำดับด้วยความในสติปัญญาอันเห็นชอบรู้ชอบตามเป็นจริงนั้นสมาธิประเภทนี้แหละเป็นสมาธิที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แม้สมาธิประเภทอื่นจะเสมอด้วยสมาธิประเภทนี้ย่อมไม่มีเหตุนั้นท่านจึงยกสมาธิประเภทนี้เรียนว่าอิดัมปิธัมเมรัตนังปนัยตังอันนี้แหละเป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมดังนี้จะแสวงหารัตนะอันศักดิ์สิทธิ์อันประณีตในพระธรรมนอกเหนือจากสมาธิประเภทนี้แล้วย่อมไม่มีดังนี้เพราะฉะนั้นสมาธิหรือการในทางพระพุทธศาสนาจึงต่างกันกับการภายนอกพระพุทธศาสนาสมาธิสัมมาสมาธิคือความตั้งใจไว้ชอบนี้ต้องประกอบไปด้วยความเพ่งอันสัมปยุตประกอบไปด้วยสติปัญญาบริบูรณ์ต้องตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานโดยสันทิฏฐิบาทความพอใจในสิ่งนั้นวิริยอิทธิบาทความเพียรในสิ่งนั้นอิทธิบาทเอาใจเข้าไปในสิ่งนั้นวิมังสิทธิบาทมันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและผลของคำทั้งหลายให้รู้เหตุและผลของคำทั้งหลายในสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรให้รู้เห็นตามจริงในสิ่งนั้นคืออะไรเพราะว่านี่ทุกนี่เหตุเกิดทุกนี่คือธรรมะที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่ดับทุกนั่นสิ่งนี้สิ่งนั้นคืออะไรก็คือกายของเรานี่ประกอบไปด้วยของสกปรกของโสโครกประกอบไปด้วยของไม่สวยงามแน่ประกอบไปด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟประกอบไปด้วยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้รู้เห็นตามจริงในสิ่งนี้ที่มันมีอยู่ในรูปในนามอันนี้แล้วประมาณค้นคว้าพินิจพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ปัจจัยของทั้งหลายว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากหรือให้เกิดในกติในกำเนิดในภพต่างๆให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดอะไรเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเมื่อพิจารณาค้นคว้าดูเข้าไปด้วยความมีสติปัญญาก็รู้ชัดกันขึ้นเท่านั้นที่ตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยคือตัณหาสมุทัยคือตัณหาได้แลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้ทุกข์เกิดขึ้นยายังคือตัณหานี่ได้ปัญหาทุกความอยากที่ใดโพโลภพฤติกาอันเป็นเหตุเกิดทุกข์เกิดภพนั้นด้วยความยินดีตระตัตราที่นั้นนี่ความเพลิดเพลินความหลงหลงซึ่งเพื่อเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีนั้นกล่าวสู่การมตนาความใคร่ความอยากในอารมณ์ที่ตนชอบเพราะว่าตนาความเพียรพยานอยากเป็นโน่นเป็นนี่ให้ยิ่งขึ้นไปสุดแท้แต่ตนมีความอยากอย่างใดก็มีความทะเยอทะยานตามความอยากนั่นนั้นวิภวตัณหาคือความไม่อยากให้มีให้เป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจเช่นเกิดมาไม่อยากให้มีแก่ไม่อยากให้มีเจ็บไม่อยากให้มีตายเป็นต้นหรือได้สิ่งใดที่ตนได้มาดูความ รับความพอใจไม่อยากให้สิ่งนั้นพัดพาดจากตนไปเมื่อไม่สมความปรารถนามันก็เป็นทุกข์แก่ความอยากเท่านั้นเพราะตนเป็นผู้อยากแต่ที่อยากอย่างนั้นเพราะไม่มีสติปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันติดอยู่ในไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเป็นผู้ขาดสติปัญญาไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ไปยึดไปถือเอาสิ่งต่างตามกิเลสตัณหาน่าท่านยึดถือว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนแล้วมันไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตนมันก็เป็นทุกข์แน่เพ่งด้วยความมีสติแต่ขาดตัวปัญญาตัววิปัสสนาไม่ได้น้อมเข้ามาฉะนั้นพระองค์จึงให้น้อมเข้ามาเป็นฌานภายในส่วนสัมมาสมาธิหมายถึงความเพ่งเหมือนกันแต่ประกอบไปด้วยสติปัญญาอันที่จริงในอริยมรรคทั้งแต่ประการนั้นแต่ละร่วนแล้วเป็นองค์ของศาสนาทั้งหมดเลยสมาธินี่หมายถึงการเจริญวิปัสสนาล้วนอาสมถะวิปัสสนาเชื่อกันไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสมาธิในอริยมรรคนี้จึงเป็นสมาธิที่เชื่อมต่อเข้ากับอริยมรรคอริยผลเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสอริยมรรคแต่ประการแก่ท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เออความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงที่ชอบเพียรชอบรึกชอบตั้งใจไว้ชอบและท่านก็ที่ลงที่อริยสัจสี่เห็นชอบคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นธรรมที่ดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี่เองดำริชอบคือดำริออกบวชออกจากกามดำริออกจากความเบียดเบียนดำริออกจากความพยาบาทวาจาก็เว้นพูดเท็จเว้นพูดต่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำสำราญไปเจอหลายการงานชอบเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิจฉาการเลี้ยงที่ชอบเว้นจากเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดสำเร็จอยู่ด้วยการเลี้ยงที่ชอบเรียนชอบเรียนละบาปที่เกิดขึ้นแล้วด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยเคารพความเพียรด้วยผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เพียรระวังรักษาบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้เพียรบำเพ็ญบุญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมนั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้นี่เพียรชอบรู้ชอบคือรู้ในกายเวทนาจิตธรรมดังที่ได้แสดงแล้วสมาธิชอบให้เจริญฌานทั้ง4ที่แสดงมาแล้วนั้นแน่และพระองค์ก็ยังย้ำลงอีกว่าดูความทุกข์ทั้งหลายจักขุได้เกิดไปแล้วญาณได้เกิดไปแล้วปัญญาได้เกิดไปแล้ววิชชาได้เกิดไปแล้วแสงสว่างได้เกิดไปแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าข้อนี้คือทุกอย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ปริยายันติเมเป็นของควรกำหนดรู้ดูให้ละเอียดนะถ้าไม่ได้กำหนดรู้ดูให้ละเอียดจะไปยึดเอาความเกิดนี่มาเป็นตนยึดเอาร่างกายเป็นตนมันก็เป็นทุกข์ปริยากันที่มีอันเอาได้กำหนดรู้ดูให้ละเอียดแล้วเราไม่หลงเลยนั่นนะดูให้ละเอียดแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์นั่นก้อนสกุลกายนี่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นเกิดตายเป็นทุกข์ธาตุขันธ์อันนี้รูปนามอันนี้ขันธ์ห้านี่เป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาแล้วนี่ท่านกำหนดรู้ดูให้ละเอียดอย่างนี้นั่นแล้วท่านจะกำหนดรู้ให้กำหนดท่านก็กำหนดรู้ดูละเอียดตัวเหตุตัวปัจจัยของธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุเกิดทุกข์นั่นว่าดูฟันที่ดูทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เรามาได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าข้อนี้คือธรรมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ มหาตปันติเมเป็นของคนให้ละเสียวางเสียปัญญานันติเมอนาละเสียแล้ววางเสียแล้วปล่อยเสียแล้วสลัดแล้วคือตัณหาความอยากนี้ซึ่งเป็นธรรมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ธรรมตัวอื่นที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ย่อมไม่มีอันนี้พระองค์รู้กำหนดรู้ด้วยปัญญาตัวเหตุตัวปัจจัยของธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เริ่มเข้าใจคือตัณหาความอยากถ้าไม่รู้ตัวนี้จะอวิชชาแล้วพระองค์ก็ตักเตือนและประกาศไปอีกว่าในธรรมที่ดับทุกข์นั้นว่ารู้ก่อนทุกสุดทั้งหลายจักรูได้เกิดไปแล้วญาณได้เกิดไปแล้วปัญญาได้เกิดไปแล้ววิชชาได้เกิดไปแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เรามาได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าข้อนี้คือธรรมที่ดับทุกข์อย่างแท้จริงอย่างจริงแท้คือการทำตัณหานี้ให้สิ้นไปคือความดับตัณหานี้โดยไม่ให้เหลือนั้นเดียวนั่นเวลาตัณหาวางตัณหาปล่อยตัณหาสัดขาดจากตัณหาโดยไม่ให้เหลือนั่นเดียวนี้คือธรรมที่ดับทุกข์ต้องดับตัวเหตุตัวปัจจัยถ้าไม่ดับตัวเหตุตัวปัจจัยตัวกรรมวัฏตัวกิเลสวัฏนี้ถ้าดับไม่ได้มันก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าดับเป็นหมดก็ยังไม่พ้นทุกข์ถ้าดับหมดมันก็พ้นจากคติกำเนิดและภพต่างๆไม่มีการเกิดแก่กระจายเพิ่งทำให้แจ้งนั่นอันเราได้ทำให้แจ้งแล้วรู้ความที่สุดทั้งหลายนี่ท่านประกาศที่อีกในข้อจบัตรให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์รู้ความที่สุดทั้งหลายจักรูได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เรามาได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าก้อนนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์อย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ความเจริญธรรมะท่านเราได้เจริญธรรมะแล้วเอพิจารณาธรรมะตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานเอสันทิฏฐิบาทความพอใจด้วยความมีสติในสิ่งนั้นวิริยทิฏฐิบาทความเพียรด้วยความมีสติปัญญาในสิ่งนั้นจิตทิฏฐิบาทเอาใจเข้าไปด้วยความมีสติปัญญาในสิ่งนั้นวิมังสิทธิบาทมันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและผลให้รู้เหตุและผลที่ทำลายในสิ่งนั้นด้วยความมีสติปัญญาดังนี้นะเออการพิจารณารูปนามขันห้านี่เองนะเมื่อรู้เหตุรู้ปัจจัยค้นคว้าดูรู้เหตุรู้ปัจจัยของธรรมทั้งหลายแล้วพระองค์จึงเก่งอุทานพุทธอุทานว่าพรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ด้วยความมีสติปัญญามันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและปัจจัยรู้เหตุปัจจัยของธรรมทั้งหลายได้อย่างนี้นี่พรามนั้นย่อมทำเหตุปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั้นให้สิ้นไปเมื่อพรามนั้นทำเหตุปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั้นให้สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีเหลือสิพรามทั้งหลายนั้นย่อมเป็นผู้ชนะมารและเสนามารคือกิเลสมารนั่นเองแล้วพรามทั้งหลายนั้นย่อมเป็นผู้สว่างโล่งเหมือนพระอาทิตย์ที่อุทัยกำจัดอากาศที่มืดให้สว่างฉะนั้นนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์อย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ก็คือการเพ่งพิจารณาค้นคว้ารู้เหตุและผลคือรู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั้นด้วยความมีสติปัญญานี่เองคือด้วยความมีสติปัญญานี่เองคือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับOoh!